Nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 18 sierpnia, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Waszyngtonie rozmowy zachodnich przywódców i prezydenta Ukrainy. Specjalny wysłannik Trójki już za chwilę opowie o efektach spotkania. O północy Iga Świątek zagra w finale turnieju w Cincinnati. Trwa spotkanie w Białym Domu administracji Donalda Trumpa z prezydentem Wołodymirem Zełańskim oraz europejskimi przywódcami. W ciągu kilku godzin możemy spodziewać się więcej konkretów niż po piątkowym rosyjsko-amerykańskim szczycie na Alasce. Przed Białym Domem jest specjalny wysłannik Trójki Jan Pachlowski. Najważniejsze przesłania, jakie płyną po kilku godzinach szczytu. Po pierwsze, w interesie Ukrainy leży przetrwanie, utrzymanie suwerenności i odstraszenie przyszłych rosyjskich ataków przez utrzymanie silnej powojennej armii. Po drugie, Europa zgadza się z tym, ale musi również rozbroić największe zagrożenie dla swojego bezpieczeństwa od czasów zimnej wojny, pozbawiając Władimira Putina uzasadnienia dla jego nielegalnej inwazji i grabieży terytoriów. Po trzecie, Władimir Putin chce zniszczyć nadzieję Ukrainy na dołączenie do Zachodu, jednocześnie likwidując jej armię i utrwalając zdobycze terytorialne w konflikcie, który ma fundamentalne znaczenie dla jego dziedzictwa. Tymczasem Donald Trump chce szybkiego pokoju, który będzie mógł przedstawić jako zwycięstwo. Nie wydaje się zbyt też przejmować się późniejszymi ewentualnymi szczegółami. Amerykańskie media we wstępnych analizach podkreślają, że dzisiejsze rozmowy na linii Trump-Załewski przebiegały w ciepłej atmosferze w porównaniu z ich fiaskiem w lutym. Amerykański prezydent wciąż podkreśla, że decydujący pokoju szczyt dopiero przed nami i wierzy, że do niego dojdzie. Posłuchajmy. W najbliższym czasie powinniśmy zorganizować trójstronne spotkanie Ukraina-Rosja-Waszyngton. Jeżeli do tego nie dojdzie, to walki wciąż będą kontynuowane. Uważam, że jest duża szansa na taki szczyt. To może zakończyć wojnę. Po dzisiejszym spotkaniu Władimir Putin spodziewa się mojego telefonu. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że odbył bardzo dobrą rozmowę z prezydentem USA Donaldem Trumpem przed ich wielostronnym spotkaniem z innymi europejskimi przywódcami, które właśnie trwa. Sprzed Białego Domu dla Radiowej Trójki, Jan Bachlowski. A w tym czasie Władimir Putin opowiada swoim sojusznikom i państwowym mediom o spotkaniu z Trumpem na Alasce. Rosyjscy komentatorzy uważają, że w ten sposób Kreml usiłuje zdyskredytować wysiłki Zełenskiego, Trumpa i europejskich przywódców, jednocześnie podnosząc rangę szczytu na Alasce. Władimir Putin nie odnosi się do inicjatywy Trumpa w sprawie trójstronnego spotkania, nie komentuje też rozmów gospodarza Białego Domu z Zełenskim i europejskim liderami. Jak podkreślają rosyjscy komentatorzy, niezależni Rosjanie i zagraniczni sojusznicy Moskwy są przekonywani przez Kreml, że szczyt na Alasce jest dużym osiągnięciem Władimira Putina. Kremlowska propaganda przedstawia dyktatora jako zwolennika sprawiedliwego pokoju, a sprawiedliwy oznacza w interesach Rosji. Relacjonując wydarzenia w Waszyngtonie, rosyjskie media państwowe sugerują, że liderzy europejscy utrudniają zakończenie wojny, a Wołodymyr Zełenski nie jest zainteresowany pokojem. Jednocześnie rosyjska armia nasiliła ataki na obiekty cywilne na Ukrainie, co w ocenie komentatorów ma być sygnałem, że Moskwa nie zrezygnuje ze swoich roszczeń. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To prawdziwa gratka dla filatelistów i miłośników Polskiego Radia, które w tym roku obchodzi swoje stulecie. Z okazji wyjątkowego jubileuszu Poczta Polska wprowadziła do obiegu okolicznościowy znaczek pocztowy 100 lat Polskiego Radia. Kolekcjonerzy mogą nabyć znaczek wraz z kopertą pierwszego dnia obiegu, która została ozdobiona hasłem jubileuszu „Dźwięki robimy do słuchania”, mówi Renata Kurek, koordynatorka do spraw emisji filatelistycznych w Poczcie Polskiej. W ten sposób Poczta Polska upamiętnia 100 lat Polskiego Radia. Pierwszą próbną audycję radiową wyemitowano 1 lutego 1925 roku. Tu próbna stacja radionadawcza BTR. Słowa te powiedział w stacji nadawczej Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego w Warszawie inżynier Roman Rudniewski. Był to eksperyment poprzedzający powstanie spółki Polskie Radio. Dokładnie 100 lat temu otrzymała ona koncesję na nadawanie programu w całym kraju. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Iga Świątek zagra w finale tenisowego turnieju WTA w Cincinnati. Jej rywalką w meczu o tytuł będzie Włoszka Jasmine Paolini. W półfinale Świątek wygrała z Jeleną Rybakiną. Polka pokonała tenisistkę z Kazachstanu 2-0. Na pewno był to kolejny dowód tego, że forma Igi Świątek rośnie od 2 miesięcy, mówi redaktor naczelny magazynu Tenis Klub Adam Romer.

sisters. Take it easy, priestess. Take it easy, priestess. Kasma Combs z najnowszego albumu Interior Life Folk, piosenka Priestess. Przed laty Kas był we wspólnej trasie z byłym członkiem The Velvet Underground, Johnem Kalem. Kale jest bardzo aktywny artystycznie w ostatnich latach. Wydaje płyty dosyć często, właściwie niespodziewanie często, bo przed 2 laty, no 2,5 roku temu może, Mercy. Później w roku ubiegłym Poptical Illusion i w tym roku całkiem niedawno Mixology Volume 1 i 2. Znaczy Volume 1 and 2 albo Volume część pierwsza i druga. To są nagrania zrealizowane w różnych okresach i z różnymi pomocnikami, z innymi artystami, którzy czasami pomagali Kale'owi. I na tym wydawnictwie jest jeden utwór, który, po który trzeba po prostu, wypada sięgnąć. Gościnnie Tony Allen, John Kale, utwór zatytułowany Long Way Out of Pain. John Cale śpiewał, Tony Allen grał na perkusji, instrumentach perkusyjnych Long Way Out of Pain. Oczywiście Tony Allen nie żyje od 5 lat, ale John Cale skorzystał z bogatej biblioteki nagrań pozostałych po śmierci Allena w 2020 roku, a to nagranie pochodzi z albumu Mixology. Pierwsza część tego wydawnictwa ukazała się w maju, druga w sierpniu. Long Way Out of Pain. Teraz artystka, która no, wraca co jakiś czas, znaczy nagrywa co jakiś czas, amerykańska wokalistka, którą niedawno, z tego co widziałem, jeden z amerykańskich recenzentów określił, o jej twórczość właściwie określił jako astrofolk. Mowa o Marisie Nadler, która bawi nas swoimi dźwiękami, czasami bawi, a czasami zachęca do refleksji już od wielu lat. W miniony piątek ukazał się jej 10. album zatytułowany New Radiations, który zaczyna się tak. Believe you're right here. It Hits Harder. Jak zwykle u Marisy jest niezwykle nastrojowo i refleksyjnie. Artystka od ponad 20 lat komponuje piosenki z pogranicza folku, popu, czasem z elementami gotyku, czasem ambientu, zwiewna jak nimfa, zdolna jak mało kto. Wracamy na jej najnowszy album New Radiations, utwór pod tytułem Light Years. Back in the day, you were all the rage, and you could still hypnotize her. Rockets in place, and through hurricanes, fused to the sight of her fire. Years to see light years inside her. Years to be right there beside her. You knew the way. You numbered the days, cruising the night, tried to find. Tried to erase all the x-rays you took of her, no reminder. Used to see light years inside her. Used to see light years inside her. Used to be right there beside her. Thank you. Tytułowy utwór z najnowszego albumu amerykańskiej wokalistki Marisy Nadler, New Radiations. Teraz amerykański zespół, który debiutował przed kilkoma laty jako Kingfisher, wrócił w tym roku pod inną, nową nazwą Racing Mount Pleasant. Obecnie w grupie gra 6 muzyków, w tym 3 tworzących sekcję Dentą. Liderem, gitarzystą i wokalistą nadal jest Sam DeBose, a muzyka z tej najnowszej płyty zatytułowanej po prostu Racing Mount Pleasant brzmi trochę jak grzeczniejsza, bardziej folkowa wersja Black Country New Road. Jako pierwszy utwór Call It Easy. Last night, how you story Thank you. Outlast i 34th Floor. Fragment płyty Racing Mount Pleasant zespołu o tej właśnie nazwie. Za chwilę kolejny duet w dzisiejszej audycji. Olafur Arnalds z Islandii i Talos z Irlandii. Talos, czyli Owen French. Niestety artysta zmarł rok temu w wieku zaledwie 36 lat. Wielka szkoda, bo był ciekawym i bardzo zdolnym wokalistą i także instrumentalistą. Pozostały nagrania, w tym te, które na płycie ukazały się ledwie parę dni temu. The swallows bloom into a cloud of dust. Oh, brother, come be my keeper, hold me dear. Don't let the wreckage call what the wreckage wants. And let's just ride on haze where the moments reach. No, don't you fold my wings for the fear of flight in your eyes. You call out ghosts while I ponder death. It feels like this war is our dawning. Don't let that light outrun us yet. It feels like this war is our dawning. Grał Olafur Arnalds, śpiewał Talos, utwór tytułowy z ich wspólnego dzieła A Dawning. To już prawie wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Michał Jakubik, który audycję zrealizował, oraz Grzegorz Hoffman, którą przygotował i prowadził. Po 23 na kolejny odcinek z cyklu Ludzie zaprosi Państwa Krzysztof Łoniewski, a my zostawiamy Państwa jeszcze z jednym fragmentem z płyty Olafura i Talosa Science. Dziękujemy. Dobranoc. didn't speak upon the broken. Love that holds us open. We sped up time for weeks, then all was stolen. The sin sank like comets. Hold our hearts on tainted lips. So deaf, speak as war divides. Oh, why did I ask it? Oh, why did I speak? Oh, boy, in the warning, for fear that I see signs. Oh, why did I see signs? Oh, why did I ask it? Oh, why did I see? Oh, boy, in the warning, oh, why did I keep? The ocean calls our losses all in and breaking rain for roads that know they're closing. Zapraszamy do reklamy. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian. Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto? No kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.